Aflofit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Ciemne chmury nad Trybunałem Julii Przyłębskiej. Politycy mówią o odcięciu finansowania. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 3 miesiące. Francuzi udaremnili 3 zamachy terrorystyczne podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Koalicja rządowa nie uznaje wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jej politycy argumentują, że obecnie instytucja ta nie jest Trybunałem. Wewnątrz sejmowej większości pojawiły się głosy, że skoro tak, to powinna zostać odcięta od finansowania z budżetu. Zaprzestania finansowania Trybunału Konstytucyjnego domaga się marszałek senior. Marek Sawicki z PSL krytykuje rządę za to, że wciąż utrzymuje instytucję, którą kieruje Julia Przyłębska. Dziwię się niekonsekwencji ministra finansów, premiera i mojego rządu, że niekonstytucyjnym organom nadal wypłacają pieniądze. Rządu bronią posłowie Koalicji Obywatelskiej. Przypominają, że tegoroczny budżet został odziedziczony po PiS. Poseł KO Mariusz Witczak zapowiada, że Sejm pochyli się nad tą sprawą podczas prac nad tegorocznym budżetem. Proszę o chwilę cierpliwości, proszę również Marka o cierpliwość, bo tutaj w parlamencie będziemy również się tymi sprawami zajmować. Za odcięciem Trybunału od finansowania jest również Lewica. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nie milkną komentarze po amerykańskiej debacie prezydenckiej między kandydatką demokratów Kamalą Harris a kandydatem republikanów Donaldem Trumpem. Były prezydent unikał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto powinien wygrać wojnę w Ukrainie. Ale Polska będzie współpracować z każdą amerykańską administracją, mówi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Pan prezydent Trump złożył bardzo odważne oświadczenie o tym, że on ten konflikt zamknie nawet zanim zostanie zaprzysiężony, ale nie powiedział jak, bo też pamiętajmy, że wrócił to zrobić w różny sposób. Wiceminister podkreślił również, że konflikt nie może zakończyć się bez udziału Ukrainy. Wątpliwości co do postawy Donalda Trumpa po ewentualnej wygranej nie ma jednak poseł PiSu Paweł Szrot. Dla mnie najważniejsze jest to, że pan prezydent Trump wprost określał, że Putin dokonał ataku na Ukrainę. Dla mnie to jest ocena tej agresji. Kamala Harris podkreślała w trakcie debaty, że gdyby nie wsparcie amerykańskie, to Rosja zajęłaby Kijów i stanowiła zagrożenie dla całej Europy. Z kolei Donald Trump mówił, że chce zakończenia tego konfliktu. Od dziś na kolejne 3 miesiące przedłużono strefę buforową przy granicy z Białorusią. Rzeczniczka podlaskich pograniczników major Katarzyna Zdanowicz mówi, że w poprzednich 3 miesiącach widać było pozytywne skutki obowiązywania strefy. Próby nielegalnego przekroczenia granicy spadły bardzo, aż o 64%. W czasie funkcjonowania strefy tych prób zaodnotowano ponad 6170, a w 90 dni przed wprowadzeniem strefy tych prób mieliśmy ponad 17 tysięcy. Strefa obowiązuje na 60-kilometrowym odcinku granicy. Na 44 kilometrach nie można zbliżać się do granicy bliżej niż na 200 metrów. Na pozostałych 16 kilometrów ograniczenie dotyczy obszaru 2 kilometrów. Od granicy. Francuskie służby udaremniły 3 zamachy terrorystyczne podczas letnich Igrzysk Olimpijskich. Do ataków miało dojść w Paryżu, gdzie odbywała się największa część imprezy oraz podczas turnieju piłkarskiego w Saint-Étienne w środkowej części kraju. Francuzom udało się przeprowadzić igrzyska bez żadnych poważnych incydentów. Lata przygotowań, wielka mobilizacja służb podczas igrzysk i międzynarodowa współpraca. Dzięki temu uniknięto dramatu podczas olimpiady, wskazuje prokurator antyterrorystyczny Olivier Christen. Udaremniono atak na lokale i bary wokół stadionu Geoffroy Guichard w Saint-Étienne. Inna grupa planowała atak na izraelskie instytucje i przedstawicieli tego kraju w Paryżu. Były też 2 osoby z Żyrondy, które planowały atak podczas igrzysk olimpijskich. Poinformował w Radiu France Info szef prokuratury ścigający terrorystów. Wszystkie osoby, które planowały zamachy, zostały zatrzymane, dodał Olivier Christen. 5 osób usłyszało zarzuty, w tym jedna nieletnia. Bezpieczeństwo było jednym z największych wyzwań dla francuskich władz podczas igrzysk. Najbardziej obawiano się ataku islamskich ekstremistów. Stefan Folter, Polskie Radio. Do końca tego roku w województwie śląskim mogą być utworzone 2 nowe rezerwaty przyrody – Góry Gorzkowskie i Babski Las. Oba znajdują się w nadleśnictwie Złoty Potok, mówiła w Polskim Radiu Katowice dyrektorka ochrony środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka. Babski Las z takimi siedliskami boru jodłowego, Góry Gorzkowskie, które prezentują zróżnicowanie buczyn, oba fragmenty bardzo cenne. W tej chwili zakończyliśmy konsultacje społeczne. Do wszystkich tych uwag odniesiemy się, one będą udostępnione na stronie internetowej. A decyzja wpisuje się w inicjatywę utworzenia lub powiększenia 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, ale możliwe są też opady deszczu. Temperatura bardzo przyjemna, od 18 stopni na zachodzie do 23 na wschodzie i 25 w centrum. Nad samym morzem chłodniej, 15 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. No to dzień dobry raz jeszcze. Tu Myśliwiecka 357. Time.

się, że możesz zniknąć z anteny raz na zawsze. Telewidzowie wstrzymują oddech, chcą dalej oglądać twój upadek. Na tegorocznym OFF-ie zagrali w ulewnym deszczu wspaniały koncert na głównej scenie, kończąc pierwszy dzień festiwalu. Na początku tego roku zespół Future Islands wydał album People Who Aren't There Anymore, a teraz nowy singiel z premierową muzyką zatytułowany Glimpse. W październiku frontman grupy Samuel T. Herring zapowiada nowy album swego solowego projektu Hemlock Ernst. Wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów trójki jak zwykle na stronie w zakładce lista. A ja z Państwem spotkam się w pierwszej trójce w piątek o 19. Do usłyszenia. Do słuchania i głosowania zachęcał Piotr Metz. Ja również się do tych próśb o głosowanie dołączam, szczególnie, że zestaw mamy naprawdę ciekawy. Pustki i słabość chwilowa to przed nami, a potem Państwa muzyczne zgłoszenia. Kiedy męczę się, kiedy zaczynam. Kiedy męczę się, kiedy męczę. Kiedy zaczynam. Słabość chwilowa, zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa. To słabość chwilowa, kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Dopada. Kiedy dopada. Słabość chwilowa, zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa. To słabość chwilowa, kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Kiedy męczę się. Kiedy zaczynam. Kiedy to minie. Mi minie. Kiedy dopada od nowa, zaczynam, dopada, to minie, to słabość chwilowa. Kiedy męczę się to słabość chwilowa. Zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się. To samo od nowa. To słabość chwilowa. Kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Słabość chwilowa, ale tylko chwilowo, to były pustki, a jakżeby inaczej. To teraz od pustek przeskakujemy do Państwa telefonów i muzycznych zgłoszeń. 22 i 7 trójek. Janek Lindner z Wielkopolski, prosiłbym o utwór zespołu Marillion, dowolny, z płyty Fugazi lub Script for a Jasper Sears, dlatego że bardzo rzadko pojawia się na antenie. Dziękuję pięknie. Skoro dowolność, skoro decyzja należy do mnie, to z poczuciem dużej odpowiedzialności wybieram utwór He Knows You Now. Problems, problems, He Knows You Know, to akurat album Script for a Jester's Tear i Marillion. Oczywiście takie zgłaszają nam Państwo pomysły. Na kolejne czekamy jeszcze do godziny 14, żeby się nimi podzielić. Trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. A już teraz podzieli się z nami tym, co się będzie działo dzisiaj wieczorem w Klubie Trójki. Michał Matus, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Będziemy mówili o transformacji energetycznej i w ogóle o wszystkim, co związane z tym, co się w obecnym momencie dzieje z naszym klimatem i tym, jak można na te zmiany reagować. Ja mam takie spojrzenie na tę całą sytuację, że w dużej mierze koszty tego całego przedsięwzięcia związanego z przestawieniem gospodarki na bardziej zielone tory ponoszą, wydaje mi się, w zbyt dużej części ludzie najbiedniejsi. Bo na przykład jeżeli spojrzymy na ceny prądu, to one podnoszą się oczywiście dla nas wszystkich, ale jak spojrzymy sobie na budżet domowy, to im ktoś jest biedniejszy, tym większą część tego budżetu domowego stanowią na przykład rachunki za prąd, które rosnąc najbardziej uderzają właśnie w ludzi biednych. Ale mamy przecież na przykład, można powiedzieć, dopłaty do samochodów elektrycznych, ale znowu nowego samochodu elektrycznego nie kupią sobie ludzie biedni, więc to jest sytuacja, w której mamy dosyć dużą niesprawiedliwość i dzisiaj będę chciał porozmawiać i z profesorem Szymonem Malinowskim, który jest specjalistą od klimatu i inicjatorem takiej akcji Nauka o klimacie, w której tłumaczę, skąd te zmiany klimatyczne się biorą, jak można im przeciwdziałać. I on ma też sporo do powiedzenia właśnie w kontekście tego, jak można tym zmianom przeciwdziałać i jak ta zmiana powinna wyglądać. I wydaje się, że ta zmiana powinna bardziej dotykać ludzi, którzy mają po prostu więcej pieniędzy. W tym momencie tak bardzo nie są oni obciążeni tą całą sytuacją związaną z bardziej ekologicznym trybem życia. To są raczej takie drobne gesty, które my jako klasa średnia wykonujemy, segregując odpady, rezygnując ze słomek, ale to nie są rzeczy, które niosą realną zmianę. To, co niesie realną zmianę, musi się wiązać z dużymi kosztami, które w tym momencie przerzucane są raczej na ludzi najbiedniejszych. O tej realnej zmianie dzisiaj w Klubie Trójki po 20. Po 20, tak. Poza profesorem Szymonem Malinowskim będzie też dr Zbigniew Bogdanowicz, który zajmuje się ekonomią klimatu i z tej perspektywy też będziemy się tej sprawie przyglądać. No to pewno. W takim razie zachęcamy do słuchania ponownie po 20 z Michałem Matusem. Słyszą się Państwo i z jego gośćmi. A my teraz słuchamy New Order All The Way. Find the truth inside yourself. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam, muszę krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, a spada mi moc. A co nowa wrze, i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią grę, ja z tą nową płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać się. Ja z tą lawą płynę, ja z tą lawą wrę. A mogłam wybrać oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. A co na dobrze? I wciąż mnie wciągnę. Panie Leon i Lawa, to za nami. Prawie na zakończenie dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357, bo na koniec jeszcze jedna muzyczna prośba. Dzień dobry Państwu. A zamarzył mnie się w takich pięknych okolicznościach przyrody Robert Palmer. A pani redaktorka prowadząca cudownie tę audycję wybierze odpowiedni utwór. Może to będzie Johnny and Mary, a może Salky Girl, a może jeszcze coś innego. Papa, dziękuję. No to ja wybieram coś do wspólnego śpiewania. I'll be your baby tonight. I przy okazji dziękujemy za dziś. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Do usłyszenia.